بس نائٹ 125 تک جاتا ہے. اس میں جیل کے گئے, جماعت میں ہم گئے ہوئے تھے, جیل بھی ہمیں لے گئے. اس مسجد کے ان ستونوں سے ادھر سمجھیں کتنا بڑا کمرہ تھا, یا یہ دو ستونوں کے درمیان ہے, اس میں 60 قیدی تھے اور کوئی پنکھا نہیں تھا, اور 125 ڈگری سینٹیگریڈ ٹمپریچر تھا. ان کی زندگی بھی گزر, آپ لوگ کوئی مضمون یا دینی کرتے ہیں تو پھر کوئی بات چیت ہو سکتی ہے جی. ڈاکٹر صاحب نے مضمون یاد دلایا کہ ہمارے گھر والوں کے دعا کریں کہ اللہ مصیبتیں ہٹائے. ارے کب تک مضمون ہے, جس دن ہم ڈیوٹی پر ہوتے ہیں کوئی جنازہ ونازہ ہوتا ہے تو دفتر میں کوئی نہیں رہتا, سارے جنازے سارے چلے جاتے ہیں, بالکل یونیورسٹی خالی ہو جاتی ہے. اور اثر کو زیادہ ہو تو کوئی نہیں جاتا ہے, کہتے ہیں کل سرکاری وقت میں دعا کرنے کے لیے جائیں گے. یادگار مولانا بجلی گھر صاحب کے وفات سے ہم 2 مہینے پہلے ملنے کے لیے گئے تھے, 3 مہینے تھے ملنے گئے تھے, تو انہوں نے اتنی خوشی کا اظہار کیا تھا اور ایسا بیان کیا تھا جیسے کہ ممبر سے کرتے تھے. نحمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم, اما بعد, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل. خشکی تری پر جو بھی فساد ظاہر ہوا وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا تھا, اور یہ اس لیے ہوا تھا کہ ان کو ہم نے اپنے کیے کا مزہ چکھائیں, ان کے کیے ہوئے بعض اعمال کا مزہ چکھائیں. ہو سکتا ہے کہ ان ناموافق حالات آنے پر ان کو عقل آ جائے اور یہ مڑ جائیں اللہ کی طرف. اور دیکھو یہ جو اصول ہے کہ جو بھی فساد آیا انسان کے اپنے ہاتھوں کا کمایا تھا, اس پر جو ہے تو اگر آپ زمین میں پھریں کل سیرو فی الارض پندرو کے مکان آگ وہ چلے نکال, تو زمین پر پھر کر آپ دیکھیں کہ آپ سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہے. تو اس تاریخ کو جو زمین پر ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرکیولوجیکل ریکارڈ کے طور پر محفوظ رکھا ہوا ہے. پہلے انسان آدم علیہ السلام کا آرکیولوجیکل ریکارڈ زمین پر موجود ہے. یہ سری لنکا سرانجیب کے اس علاقے میں اترے ہیں, اس پہاڑ کا نام ابھی بھی کوہ آدم ہے, اور کہتے ہیں کہ اس پر ابھی بھی اس کے ایک پتھر پر آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے. آپ انٹرنیٹ والے لوگ بس سرچ کر کے معلوم کریں نا مات صاحب کہ وہ نشان ہے کہ نہیں اور کہاں ہے. آدم علیہ السلام کا کتنا قدم تھا جی؟ پندرہ فٹ تو پیر تھا آدم علیہ السلام کا. جب 9 فٹ قد ہو گیا تو 1/15 سائز ہے نا پیر کا بدن کے ساتھ ریشو میں, تو ہو گیا نا کتنا ہے 1/6 ریشو ہے, تو یہ ہو گیا 15 فٹ قدم تھا. رفتار کتنی تھی؟ 45 میل فی گھنٹہ موٹر کے برابر پیدل رفتار, اور دوڑنے کی رفتار 200 میل فی گھنٹہ ہیلی کاپٹر کے برابر. کل تفسیر میں ہم پڑھ رہے تھے تو شاہ عبد القادر مدرسہ دہلی رحمۃ اللہ علیہ موضوع القرآن میں جو اسرائیلی روایات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہوتی ہیں, یعنی اصولوں کے خلاف نہیں آ رہی ہیں, ان کو بیان کیا ہوا ہے. تو یاجوج ماجوج پر ان کی بات ہے کہ ان کا 120 گز قد ہے, 360 فٹ. آدم علیہ السلام کا آرکیولوجیکل ریکارڈ موجود ہے, نوح علیہ السلام کا آرکیولوجیکل ریکارڈ موجود ہے, کوہ آراراٹ کے پاس ابھی بھی وہ شہر ہے جس کا نام ہے سمانون, 80 آدمیوں کی بستی, سوچنے کی بات. تو گیا ابھی تک ہوں, اور کوہ آراراٹ کے چوٹی پر وہ کشتی ابھی موجود ہے برف میں دبی ہوئی. جس سال برف باری کم ہو اور سورج زیادہ چمکے تو کوہ آراراٹ کی چوٹی پر اس کشتی کے اوپر کا سرا نظر آتا ہے. کرسی فضاد فنزرو کے فقان آج بد الدین قبل, پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا. اور اس آگے آتے جائیں تو ساری قوموں کے ریکارڈ موجود ہیں زمین پر. سبحان اللہ. اور اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ جو خانہ زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ جو خشکی تری پر فساد ظاہر ہوا انسان کے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا تھا. اور دوسری روایتیں آئی ہیں ولو ان اہل القرا آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, لیکن بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تب ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھولتے. تو یہ یعنی وہ ایسے واضح باتیں بیان ہوئی ہیں کہ انسان کے پر جو حالات بھی آتے ہیں اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں. اس طرح تری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جب ٹھوکر لگتی ہے تو میں سوچنے میں بیٹھ جاتا ہوں کہ کون سی خطا ہوئی تھی جس کے نتیجے میں ٹھوکر لگی. میں ایک دفعہ ایبٹ آباد میں اجتماع ہو رہا تھا, ایک افسر صاحب, پہلے کوئی 35 سال پہلے کی بات ہوگی, اجتماع میں ہم گئے ہوئے تھے. وہاں ایک ساتھی مل گیا جو پشاور کا تھا رہنے والا اور ہمارے تبلیغی ساتھیوں میں سے تھا. تو اجتماع کے درمیان وقفہ ہوا بیانوں کے درمیان, تو اس نے کہا چلے میں آپ کو چائے پلاتا ہوں. وہاں کوئی کاغان کیفی ہوتی تھی اس زمانے مشہور, پتنی اب ہے کہ نہیں ہے, اس میں چائے پلانے کے لیے گئے. پھر اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا کاروبار تھا, یہ بوٹیک کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں بوٹیک, اس میں کپڑوں کا کاروبار, کہ وہ بڑا فیل ہو گیا, ناکامیاب ہو گیا اور ہم اس میں بڑے پھنس گئے ہیں. اور میں نے کہا کہ آپ نے سودی قرض تو نہیں لیا ہوا؟ لے لیا تھا جی. کیا کریں؟ میں نے کہا بھی آپ پر نہیں چلتا, باقی لوگوں پر چلتا ہے, آپ پر نہیں چلتا ہے, کیونکہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ساتھ دیندار آدمی ہیں. جنوبی افریقہ میں ہمارا جو ساتھی منتظم سلسلے کا ہے نا, اس نے بڑے عجیب و غریب واقعات سناتا رہتا ہے. اس کو دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث سارے اس کو کنسلٹ کیا کرتے ہیں مختلف مسئلوں میں, اسی کو کنسلٹ کرتے ہیں. اس نے بڑے عجیب و غریب اس نے کارنامے اپنے سنائے ہیں مجھے. نکا ایک خاندان ہے, ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے کولیگ ہیں, ان کا گاڑی کا حادثہ ہو گیا. گاڑی کا حادثہ ایسے ہوا کہ شادی پر پانچ چھ گاڑیاں جا رہی تھیں, پانچ گاڑیاں تو گزر گئیں, ان کی گاڑی یہ پلٹری کو کراس کرنے لگی تو ریل آئی اور اس کا ونڈ سکرین جو آگے بڑا شیشہ جو ہوتا ہے اس کے آگے سارے کو کاٹ کے آگے پھینک دیا اس نے, اور آدمی پیچھے بچ گئے. کہتے وہ عیسائی آ کر دیکھ رہے تھے, اس پر لکھا ہوا تھا ونڈ سکرین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو وہ عیسائی کہہ رہے تھے دیئر از سم میجک ان دس رائٹنگ, سم میجک ان دس رائٹنگ, کہ اس نے پیچھے سارے بچے ہوئے اور آگے گاڑی جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے. کہ دوسری گاڑی خرید, اس کا انجن سیز ہو گیا. پھر نے کہا جی خان صاحب کو کنسلٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہم پر مسئلہ آ رہا ہے. خان صاحب کو کنسلٹ کیا, خان صاحب نے ان سے کہا کہ دیکھیں کہ آپ نے قرضہ لیا, انہوں نے کہا کہ مکان ہم لے رہے تھے تو اس کے لیے قرضہ لینا پڑا ہے, میں سودی. انہوں نے کہا ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ پہلے سود کے نتیجے میں مال پر آتی ہے, پھر مال پر سے آدمی نہ سنبھلے جان پر آتی ہے, جان سے نہ سنبھلے تو پھر ایمان پر آتی ہے. تو آپ کے مال پر آئے ہوئے حالات ہیں, تو انہوں نے اپنے سارے اثاثے بیچ کر سودی قرضہ ادا کیا, بس سب ٹھیک ہو. ایک اس نے دوسرا قصہ سنایا بڑا جی, اس نے کہا یہاں ایک اسپتال میں ڈاکٹر نے نرس کو تھپڑ مارا, اور تھپڑ مارنا عورت کو ہوتا ہے مغربی ماحول میں, یہ تو اس کی تھی, پہلے تو انگریزوں کی حکومت تھی نا, انگریزوں کی حکومت تھی. میں انگلینڈ میں پھرا ہوں اور ساؤتھ افریقہ میں بھی, ساؤتھ افریقہ انگلینڈ سے زیادہ ڈیولپ ملک تھا. اس میں جس میں ایسے ایسے پارک, ایسی جگہ ہوتی تھی, ایک پارک میں ہم گئے جس میں تالاب اور تالاب میں مرغابیاں, اور مرغابیاں آپ کے جو ہے تو وہ ٹیبلوں پر بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے, انہیں ٹیبل پر آ کر بیٹھتی تھی, اتنا یعنی وہ زبردست نے کہا ہوتا. تو تھپڑ مارنا وہاں تو بہت مصیبت ہے, اس ڈاکٹر پر تو مصیبت بن گئی, اس پر کیس بن گیا. انہوں نے کہا خان صاحب کو کنسلٹ کریں. کہتے میرے پاس پیغام آیا تھا, میں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں, لیکن میرے آنے سے پہلے آپ اتنی بوتل دودھ اور اتنی ڈبل روٹیاں خریدیں. وہاں روٹی نہیں, ڈبل روٹی ہوتی, ڈبل روٹیاں خریدیں, اور فلان چوک میں کھڑے ہو کر جتنے کالے بھوکے یہ جو سوالی وغیرہ پھر رہے ہیں ان سب میں تقسیم کر لیں. جب تقسیم کر لیں تو پھر میں آ کر آپ کے مسئلے کا حل کروں. کہتے ہیں صدقہ کر دیا. جب میں پہنچا تو میں نے کہا کہ مجھے نرس سے ملاؤ. نرس سے ملایا تو میں نے کہا دیکھیں کہ یو آر بدر دین سسٹر ورکنگ ٹوگیدر ایٹ ون پلیس, ہاں جی, اور دیکھیں تھوڑا سا اس نے ایک تھپڑ مار لیا کہ آپ کی ہڈیاں تو نہیں ٹوٹی ہیں, کیا ہو گیا, اور آپ اتنی بات کو آپ معاف نہیں کرتی ہیں, اس پر آپ نے کیس بنا لیا. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر فار یو آر سیک میں تیار, میں معاف کر دیتی. اسی جگہ کا مسئلہ بھاپ ہوا, کیس ختم ہوا اور میں واپس آیا. تو اس میں پھر اللہ تبارک تعالی مسائل کا حل دعا, استغفار, صدقہ, خیرات اس میں رکھا ہے. دعا, استغفار ہو. اب ایک کوئی ایسی خطا ہے جس سے آدمی فوری نہیں نکل سکتا, فوری نہیں نکل سکتا, لیکن اس کے احساس گناہ اس کو ہو گیا, مان لیا کہ مجھ سے خطا ہو گیا اور استغفار کرنے لگ گیا اور جلدی نکلنے کی کوشش میں لگ گیا, تو اللہ پاک شر کو مصیبت کو خیر میں بدل دیتے ہیں، حالات درست ہو جاتے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ پاک سے بدل اور مسائل کا حل، یہ دعا زاری گڑ گڑانا، صدقہ خیرات استغفار، اس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. فقل تستغفرو، فقل تستغفرو انہ کان غفارا، تم کرو استغفار، وہ تو ہے بخشنے والا. یرسل السماء علیکم مدرارا، مسلح دھار بارشیں تم پر نازل کرے گا. وہ یمددکم باموال و بنین، اور تمہاری مدد کرے گا مالوں میں اور بیٹوں میں. وہ یعلکم جنات و یعلکم انہارا، اور تمہارے لیے بار بنائے گا باغ، اور تمہارے لیے بنائے گا نہریں. سبحان اللہ. تو جس وقت آج بھی اللہ کے رجوع کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، صدقہ کر کے اللہ سے مانگتا ہے، دعا کر کے مانگتا ہے، اور جب مسئلہ حل ہوتا ہے تو مسئلہ حل ہونے کی تو ایک خوشی، لیکن دعا پر ہوا، من جانب اللہ ہوا، اس پر 10 خوشیاں نصیب ہوتی. اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے مسئلہ حل کرا لے، یہ تو اور بذریعہ دعا حل ہو، کتنی زبردست بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آدمی اللہ پاک سے چمٹے، مانگے دعائیں، مانگتا رہے، مانگتا رہے. میں نے بعض مسائل کے لیے سال، دو سال، 10 سال، 12 سال تک دعائیں مانگی، کہ ایک نہ حل ہونے والے مسئلے کے لیے 12 سال میں نے دعا مانگی ہے، اللہ نے حل کیا. کہ تھکے نہیں آدمی، نہ امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، تھکے نہیں. اب ایک مسئلے کو 12 سال سے، ایک مسئلہ 12 سال کی کوتاہی سے مجھ پر پیش آیا ہے، تو 12 دن کی دعا کی تہمت میں کروں اس کے لیے؟ سبحان اللہ. اور زندگی پر آدمی نظر ثانی کرے، جہاں جہاں خطا ہو، مالی لحاظ سے، ظلم کے لحاظ سے، اور کوئی خطا ہو جس میں آدمی کو اس کو درستی کی کر سکتا ہو، آدمی کو درست کرنا چاہیے. ہمارے رشتے داروں میں واقعہ ہے کہ مجھے کہا کہ فلاں کا بڑا، فلاں عورت کا بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، اچانک بلڈ پریشر کی مریض ہو گئی. تو میں نے کہا بیٹے کہ تو نے شادی کرائی تھی اور بہو کی بیٹی بھی ہوگی، اس کو تو نے گھر سے نکالا ہوا ہے، نہ اس کو تو رکھتی ہے اور نہ اس کو تو فارغ کرتی ہے، کوئی چھوٹے تو اتنا ظلم تم نے کیا، اس کے نتیجے میں تجھے بلڈ پریشر کا تحفہ ملا ہے. تو اگر اس کو درست کرنا چاہتی ہے تو اس کو درست کر. تو اس نے ماشاءاللہ بڑی دانشوری کی، اس نے بیٹے سے طلاق دلوا دی، طلاق دلوا دی. مجھے پتہ چلا کہ بیٹا طلاق دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن ماں نے سختی کر کے طلاق دلا دی. اور عام طور پر اطاعت جو ہے ہمارے ہاں والدین کی اطاعت بڑے عجیب طریقے سے متعارف ہے، خیر اس میں جب یہ ہو گیا، اس کی اپنی بیٹی کا رشتہ ہوا تھا اور اس کے اطلاق کے مسئلے کے 6 مہینے بعد اس کی شادی طے تھی، 3 مہینے گزرا اس کو بلڈ کینسر. تین مہینے سخت تھکاوٹ والا علاج کرا کے اس کی وفات ہوئی. تو میں نے کہا کہ اس گھر کو جو اجاڑا تو اس کا نقد انعام تو نے حاصل کر لیا. کیا دوسرے گھر کو جڑا آپ تو جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بتایا نا کہ ٹھوکر لگے تو میں بیٹھتا ہوں کہ کس خطا سے ہوئی. ایک صحابی اپنی بیوی سے بڑے خوش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ مانگ کیا مانگتی ہیں مجھ سے. تو اس نے کہا میں تو اس سے طلاق مانگتی ہوں, اور یہ وعدہ کر چکے تھے, آپ کیا کریں گے, مانگ کیا مانگتی, اس نے کہا طلاق مانگتی ہوں, کیا اللہ کیا کریں کہ میں تو وعدہ کر چکا ہوں. بڑے خفوں سے کہا کہ چلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ اس میں ہم کیا حل کریں. جب چلے گئے, راستے پر چلے, آگے جا کر خاون کو ٹھوکر لگی, پیر اس کا زخمی, بیوی نے کہا بس میرا مطالبہ واپس ہو گیا, چلو گھر چلتے ہیں. اس نے کہا عجیب واقعہ ہے, پہلے آپ نے کہا میں طلاق مانگتی ہوں اور راستے میں کہا میں نہیں مانگتی ہوں, یہ کیا بات ہے. اس نے کہا اس طرح کتنے عرصے سے میں آپ پر رہ رہی ہوں, آپ پر کوئی مصیبت نہیں آئی, تو مجھے خیال ہوا کہ آپ اللہ کی نظروں سے گرے ہوئے ہیں, کہ کوئی آزمائش ہی نہیں آ رہی, کوئی تکلیف ہی نہیں آ رہی, مصیبت ہی نہیں آ رہی. کہ جب راستے پر چلے ٹھوکر لگی تو مجھے خیال ہوا کہ نہیں اللہ کی نظروں سے گرے ہوئے نہیں ہوں. کہ مومن پر جو تکلیف بھی آتی ہے تو اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے اس کو بڑی مصیبتوں سے, چھوٹی مصیبت کے ذریعے سے بڑی مصیبتوں سے نکال لیتے ہیں. اور سب سے بڑی مصیبت تو آخرت ہے, آخرت کا عذاب ہے, سب سے بڑی مصیبت آخرت کا عذاب ہے. دنیا کی تکلیف اگر آ کر وہاں کے عذاب سے چھوٹ گیا آدمی تو کتنا بڑا کارنامہ ہوں. ایک دعا کے بارے میں آتا ہے نا کہ آدمی دعا مانگتا ہے تو بعض اوقات وہی چیز مل جائے جو اس نے مانگی, اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وہ چیز نہیں ملتی جس نے مانگی ہے, اور کیا جاتا ہے کہ آسمان سے ایک بلا اس پر نازل ہو رہی ہوتی ہے جس کی برداشت سے باہر ہوتی ہے, یہ دعا جا کر اس سے ٹکرا جاتی ہے, اور یہ قیامت تک آپس میں لڑتے رہتے ہیں, اور یہ آدمی اس مصیبت سے چھوٹ جاتا ہے. کتنا بڑا کارنامہ, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس مصیبت میں چھوٹا. اللہ کی شان ہے کہ بعض اوقات وہ چیز تو نہیں ملتی ہے جو اس نے مانگی ہے, کوئی دوسری چیز جو اس کے لیے اس سے زیادہ ضرورت ہی وہ مل جاتی ہے, دعا کی برکت وہ مل جاتی ہے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور بعض اوقات اللہ پاک دعا کو محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں کہ بروز قیامت اسے کہا جائے گا تو نے یہ مانگا یہ مانگا یہ مانگا, ہم نے دنیا میں عطا نہیں کیا, اس کا بدلہ تمہیں ہم آخر میں دے دیتے ہیں. تو اس وقت آدمی کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی, کتنا بڑا معاوضہ مجھے مل رہا ہے. کیسے یہاں اللہ کی شان. تو مومن پر جو بھی حالات آئیں بشرطے کہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہو, اس میں خیر ہی خیر ہے, تکلیف ہے آسانی ہے مصیبت ہے پریشانی ہے, سب میں خیر ہی خیر ہے. اس کے کہ کانٹا چبھے پتہ نہیں کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ایک جیب میں چیز ڈالی تھی بھول گیا دوسرے میں ڈھونڈ رہا ہے ذرا پریشان ہوا اس پر بھی اجر ہے, اور کتنے مصیبتوں میں ظاہر ہوگا. سبحان اللہ. یہ ایک واقعہ بڑا عجیب آپ نے سنا ہوا ہے, کوئی حوالہ اس کا نکالنا بڑا مشکل ہے, ایک اس کتاب میں ہوگا کہ ایک آدمی نے اپنے وقت کے پیغمبر سے یا کسی اللہ والے سے کہا کہ آپ اللہ کے حضور دعا مانگیں کہ مجھے اللہ اپنا دوست بنا لے. پہلے بھی سنایا نا سنا اللہ صاحب کافی نہیں سنا, دعا مانگی اللہ پاک نے دوست بنا لی, دوست بنا لیا, جتنی بکریاں تھیں ساری مر گئی. تو کہا ہماری تو بکریاں مر گئی, کچھ عرصے کے بعد اور مصیبت, پھر اور مصیبت. تو آخر اس نے کہا کہ یوں کریں کہ اللہ میاں سے کریں کہ میں عرض کریں کہ میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں دوست بننے والا. خیر اس طرح ہوا کہ ان کا مطالعہ پیش کیا کہ وہ آدمی کہتے ہیں کہ میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں, کہ ہمارے ہاں دوستی ہونے کے بعد پھر وہ ختم نہیں ہوا کرتی ہے, جب دوستی ہو جاتی ہے پھر ختم نہیں ہو سکتی. اب یہ آدمی جا رہا تھا آگے, آگے سے شیر آ گیا, شیر نے اس کو پکڑا اٹھا لیا اور بھاگا. بھی اللہ والے بھی اس کے پیچھے ہیں اور شیر آگے ہے, وہ غار میں گھس گیا, غار میں گھس گیا, چیر پھاڑ کر کھا لیا ساری. اور پھر یہ دیکھتے اللہ والے کہ آگے ایک غار میں ایک تخت ہے, بڑا خوبصورت تخت ہے, اس پر یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے, جنت کا نظارہ ہے, خوبصورت تخت ہے, بیٹھا ہوا ہے, لیکن بیٹھا ہوا ہے خفا. تو اس نے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے, کیا بات ہے, خفا کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے, کیا حال ہے, شیر پھاڑنے کے لیے آیا تو دوست نے اتنا بھی نہیں کیا کہ بچانے کے لیے آتا, دوست نے اتنا بھی نہیں کیا بچانے کے لیے آتا, شیر پھاڑنے کے لیے آیا تھا, کہ خفا کیوں ہو؟ کہ اس وقت جو جب میری شہادت ہو رہی تھی تو اس وقت جو نظارہ ہوا ہے اس نظارے کی یاد میں خفا بیٹھا ہوا ہوں کہ پھر وہ نظارہ میں دیکھ لوں, اتنا لطف تھا اس نظارے میں اس کو میں پھر دیکھ لوں. کہتے آدمی جس چیز میں لگا ہوا ہے اللہ کی رضا کے لیے, خدمت خلق کے لیے, اس میں لگے, سچ بولے, محنت کرے, لوگوں کو فائدہ پہنچائے. وہ آیت کوئی پڑھا نا, ما ینفو جفا اور وجم کسو, یہ آیت کوئی پڑھے؟ ہاں جی, ہاں یہ آیت ہے نا, وجم کسو فی الحال دوران جفا اور یہ ہے, ہاں شاہ بس, ہاں جی, ما ماین فو ناس وجم کسو, وہ چیز جو دیتی ہے فائدہ لوگوں کو وہ تو رہتی ہے باقی, اور اور جو جھاگ ہوتی ہے پانی کو, جھاگ سمندروں میں آپ نے دیکھا ہوگا, جھاگ جمی ہوتی, جو جھاگ ہوتی ہے بے فائدہ وہ ختم ہو جائے کرتی ہے. ہاں جی, تو اس لیے فائدے والی چیز, فیض رساں, فائدہ پہنچانے والا آدمی, اس کو بظاہر کوئی نقصانات کیوں نہ آ رہے ہوں, اس آدمی نے باقی رہنا ہوتا ہے, اس کی ترتیب پائیدار, دے پا, اور یہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. اور منفی چیز جو ہے یہ چلا نہیں کرتی ہے, اس نے کچھ عرصے کے بعد فیل ہو جانا ہوتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. لا الہ الا اللہ.